Na zegarach już godzina czwarta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś dokładnie 28 czerwca, piątek. To 180 dzień roku. Słońce wzejdzie już o 4:17, a zajdzie o 21:01. Imieniny obchodzą dziś Ireneusz i Leon. Wszystkiego najlepszego dla drogich solenizantów. Moi drodzy, dzisiaj miejmy nadzieję, że będzie mniej burzowo niż wczoraj i że słońce pozwoli nam na to, abyśmy cieszyli się w pełni życiem. Kłaniamy się za sterami. Grażyna Różycka, przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry.

Coś mi świta w trójce. Właściwy utwór o właściwej porze. Sunset i Bird of Prey to utwór Fatboy Slima z jego trzeciego studyjnego albumu Halfway Between the Gutter and the Stars, który to ukazał się dokładnie 24 lata temu. W utworze wykorzystano sample wokalu Jima Morrisona z utworu grupy The Doors Bird of Prey. Fatboy Slim, oprócz tego, że jest DJ-em i producentem, jest także dobrze radzącym sobie przedsiębiorcą, który prowadzi kawiarnię w Brighton. Jego lokal niestety niecały miesiąc temu został zamknięty po tym, jak zaatakowali go chuliganie. Monitoring zarejestrował wandali, którzy wybijali okna, aby włamać się do lokalu. Smutna historia, bo wartość strat jest szacowana na tysiące funtów. Kawiarnia udostępniła w mediach społecznościowych kilka zdjęć z monitoringu, które to przedstawiają trzech młodych ludzi włamujących się do lokalu. Oby, drodzy państwo, Fatboy Slimowi udało się stanąć na nogi, bo podobno mieszkańcy Brighton uwielbiali jego kawę, a teraz muszą radzić sobie na własną rękę. No ale może to jest właśnie pora na pierwszą kawę dzisiaj dla państwa i pora na celebrację tego pięknego piątkowego dnia. Cool and the Ganky Celebration w trójce. Let's celebrate.

prawdziwy, świeży utwór grupy Foster the People Lost in Space w programie trzecim Polskiego Radia, 27 minut po godzinie czwartej. Foster the People właśnie tym utworem zapowiadają nowy album, który to ukaże się już w sierpniu. Płyta Paradise State of Mind będzie pierwszym albumem grupy od 7 lat. Grupa Foster the People to świetny zespół, za produkcję którego odpowiada wokalista i autor tekstów Mark Foster. Tym krążkiem powracają do lat 70. Wspierał go w tej produkcji Isom Innis, a piosenka Lost in Space jest zapowiedzią czwartego albumu artystów zatytułowanego, tak jak już wspomniałem, Paradise State of Mind. Płyta zaczęła się od próby skrzyżowania disco, funku, gospel, jazzu i wszystkich tych dźwięków z końca lat 70. XX wieku. To był taki piękny czas, kiedy te różne style muzyczne krzyżowały się ze sobą. Czas takich artystów jak Nile Rodgers i Chic, Tom Club i Giorgio Moroder. Chciałem się w to zagłębić i dowiedzieć się, co ci twórcy wtedy robili. Myślałem również o tym, że tamta epoka ma muzyczne i społeczne podobieństwa do czasów, w których znajdujemy się teraz. Z gigantyczną recesją, politycznymi zawirowaniami, po Wietnamie i innymi poważnymi napięciami. Ale potem zobaczyłem te przejawy radości w muzyce i zacząłem myśleć o radości jako akcie sprzeciwu. Tak o najnowszym krążku mówi Mark Foster. Okładka albumu to zamówiony przez Fostera obraz olejny uznanego brooklińskiego artysty Matta Hensela. Dzieło przedstawia zróżnicowane przestrzenie umysłu. Foster the People z blisko 8 miliardami streamów i prawie 2 miliardami wyświetleń na YouTubie jest światową sensacją tak naprawdę, a najbardziej znamy oczywiście ich utwór Pumped Up Kicks, ale może to właśnie nie ostatni utwór, a utwór Lost in Space będzie kolejnym wielkim, znanym utworem tej formacji. Być może to jest właśnie ten utwór, na który warto zagłosować w naszej liście przebojów, w liście, pierwsza trójka lista przebojów, która to oczywiście już dziś po 19:00 tę listę poprowadzi Piotr Metz. Zapraszam Państwa do głosowania na stronę trójki. A już teraz klasyk, czyli Apollo 440. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440. Thank you. talking about it, though. It's talking about it, though. We'll be right back. New Order 25 w programie trzecim Polskiego Radia na 21 minut przed godziną piątą. Ciekawa informacja z dziedziny motyli. Międzynarodowy zespół naukowców, w tym z Polski, po raz pierwszy wykazał, że grupa motyli przeleciała nad Oceanem Atlantyckim, pokonując odległość 4000 kilometrów. Informuje pismo Nature Communications. Motyle przeleciały z Afryki Zachodniej do Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej. To jest rekord wśród owadów. W październiku 2013 roku Gerald Talavera, badacz w Instytucie Botanicznym w Barcelonie, zidentyfikował kilka samic ruszałki osetnika atlantyckich na atlantyckich plażach Gujany Francuskiej. Było to bardzo dziwne, o tyle niezwykłe, że ten gatunek nie występuje w Ameryce Południowej. Początkowo naukowcy przyjmowali, że motyle mogły pochodzić z Ameryki Północnej, gdzie występuje najbliższa populacja, albo że przywędrowały z Afryki lub Europy, ale jednak po analizie wiatrów badacze zwrócili uwagę, że napływ powietrza z Afryki Zachodniej mógł to spowodować, że właśnie motyle przekroczyły Atlantyk. Naukowcy przeanalizowali także DNA pyłku obecnego na ciałach motyli, co pozwoliło już bez dwóch zdań zidentyfikować dwa gatunki roślin, które występują wyłącznie w tropikalnej Afryce. To był kolejny dowód na to, że motyle potrafią przelecieć ponad 4000 kilometrów. Odkrycie sugeruje, że mogą istnieć takie naturalne korytarze powietrzne, które łączą kontynenty i ułatwiają rozprzestrzenianie się gatunków na znacznie większą skalę niż wcześniej sądzono. No, nauka już pewnie, drodzy Państwo, te naturalne korytarze odpowiednio wykorzysta. The Black Keys, This Is Nowhere. Już teraz, czujcie. Robert Smith i The Cure, Forest w trójce. Już po godzinie 7 na naszej antenie pojawi się Studio Euro, a środowy wieczór dostarczył, jak wszyscy wiemy, wiele emocji, także tych negatywnych. Doszło do niebezpiecznego incydentu w strefie kibica w Stuttgarcie. Natomiast jeśli chodzi o całą rozgrywkę Czechów z Turkami, to jako pierwsza wynik spotkania tworzyła oczywiście drużyna Vincenzo Mondelli. W 51 minucie drogę do siatki znalazł Hakan Calhanoglu i choć kwadrans później Tomasz Szczecek wyrównał, to nie wystarczyło, by pokonać rywali, a decydujący cios upadł w 94 minucie. To działo się w środę, a co dalej się będzie dziać na Euro, na pewno przekonamy się już wkrótce. Teraz na antenie trójki tak Tok Tok i Such a Shame. Shame. Jak każdy utwór Artura Rojka, i ten niesie w sobie wiele prawdy i czasem może pojawić się w życiu w nieoczekiwanej porze. Artur Rojek, wielki maestro Great September, wielkiego święta branży muzycznej, które to odbędzie się już na jesieni w Łodzi. Koncerty największych polskich gwiazd i najciekawiej zapowiadających się debiutantów, panele dyskusyjne, warsztaty i nieformalne spotkania, podczas których artyści i słuchacze będą opowiadali o muzyce i wszystkim, co się z nią wiąże. Przypomnę Państwu, że Radiowa Trójka objęła patronatem to wielkie muzyczne wydarzenie, które odbędzie się w Łodzi w dniach od 12 do 14 września. Czyli już całkiem